Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, konkretnie na migrenę. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u widzi pole do kompromisu, w ten sposób odnosi się do rozmowy z prezydentem na temat nominacji ambasadorskich. Ryzyko przywleczenia wirusa Nipah do Polski jest niskie, to uspokajający komunikat głównego inspektora sanitarnego. Były minister sprawiedliwości atakuje węgierską opozycję, broni też decyzji o przyznaniu mu azylu. Jest pole do kompromisu w sprawie nominacji ambasadorskich, mówi wicepremier Radosław Sikorski. Wczoraj minister spraw zagranicznych spotkał się w tej sprawie z prezydentem. Radosław Sikorski podkreślił, że spotkanie było konstruktywne i przebiegło w dobrej atmosferze. Dodał, że poważnie traktuje sugestie personalne prezydenta, ale w pewnych granicach. Są takie sprawy, które są uregulowane nie tylko konstytucją, ale także ustawami. To, żeby móc dokonać nominacji, prezydent nie tylko potrzebuje kontrasygnaty premiera, potrzebuje też wniosku ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski dodał, że kandydatury Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa na ambasadorów nie są skreślone. To, że prawa strona uznaje go za zamachowca smoleńskiego, nie jest dla mnie podstawą do skreślenia pana senatora. To samo jeśli chodzi o pana wieloletniego ambasadora Ryszarda Sznepfa. Szef dyplomacji chce, by Bogdan Klich został ambasadorem w Waszyngtonie, a Ryszard Sznep w Rzymie, na co z kolei nie zgadza się Karol Nawrocki. Spór w tej sprawie trwa już prawie 2 lata. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Radosław Sikorski dodał, że jest do dyspozycji prezydenta. Główny inspektor sanitarny uspokaja, ryzyko przywleczenia wirusa Nipah do Polski jest niskie. Wykryto go u 5 lekarzy i pielęgniarek w indyjskim szpitalu w pobliżu granicy z Bangladeszem. Paweł Grzesiowski informuje, że ogniska zostały opanowane, a chorzy odizolowani. Mimo to, jak mówi, turyści, którzy planują podróż do Azji, powinni zachować ostrożność. To są regiony w Malezji, Filipinach, Singapur, Indie. Tutaj podstawowe zasady. Nie spożywamy nieznanego pochodzenia owoców bez umycia i bez ich oczyszczenia, prawda, najlepiej z obrania ze skóry. Myjemy ręce, unikamy kontaktu z ludźmi ciężko chorymi. Według głównego inspektora sanitarnego wirus nie przenosi się drogą kropelkową. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Nipah za patogen o wysokim potencjale epidemicznym. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaatakował opozycyjną węgierską partię TISO. Broni decyzji węgierskiego rządu o przyznaniu mu azylu politycznego. We wpisie na portalu społecznościowym Ziobro napisał, że Węgry nie ukrywają przestępców, a jak to nazwał, osoby prześladowane przez przestępców. W długim liście wymienia szereg bezprawnych, jego zdaniem, działań obecnego rządu w Warszawie. Zbigniew Ziobro swój wpis adresuje do lidera partii Petera Modiora. Pisze, że problemem dla Węgier są ludzie tacy jak Modior i Donald Tusk. Tyle, że on nie wypowiadał się na temat byłego polskiego ministra sprawiedliwości. Najpierw krótką reakcję na temat udzielenia azylu politycznego Ziobrze opublikowało biuro prasowe partii TISO. W weekend w obszernym wywiadzie podobne zdanie, że Węgry pod rządami dzisiejszej opozycji nie będą chronić polskich przestępców, wyraziła Anita Orban, wytypowana na ministra spraw zagranicznych w przyszłym gabinecie Modiora. Wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech 12 kwietnia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Słowacja zaskarży unijną decyzję o zakazie importu rosyjskiego gazu, poinformował o tym premier Robert Fico, zapowiadając pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zdecydowały wczoraj o wstrzymaniu importu rosyjskiego LNG do końca roku, a gazu dostarczanego rurociągami do końca września przyszłego roku. Będziemy domagać się uznania tej decyzji za sprzeczną z zasadami, na których opiera się Unia. Podobny pozew zamierzają złożyć Węgry, które, tak jak my, głosowały przeciwko. Wspólna skarga nie jest możliwa, każdy kraj wystąpi osobno, ale naturalnie będziemy koordynować nasze argumenty. Każda kraina poda żalobu sama za seba, ale jest całkiem normalne, że będziemy koordynować argumenty. Rosyjski gaz stanowi obecnie około 30% dostaw tego surowca na Słowację. Według władz w Bratysławie ewentualne niedotrzymanie obowiązującej do 2034 roku umowy z Gazpromem mogłoby skutkować karą sięgającą nawet 16 miliardów dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słabe opady śniegu, tylko na południu i nad morzem, okresami deszczu ze śniegiem, nad ranem marznące mgły. W nocy na termometrach od minus 7 stopni do zera. W ciągu dnia od minus 3 na Kaszubach i minus 2 na północnym wschodzie przez zero w centrum do plus 4 stopni na południu.

HCH, Jacek Hawryluk. Dobry wieczór raz jeszcze. Zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Godzinę, której bohaterem będzie Alan Vega, członek duetu Suicide, który od początku lat 70. zmieniał trochę nasze przyzwyczajenia dotyczące muzyki i do końca swojego życia, zmarł w 2016, był wierny temu wszystkiemu, co robił przez tych kilka dekad. Dla zespołu Suicide koncerty miały być spektaklem, miały być performansem i to było słychać przed momentem. To był fragment występu zespołu Suicide zarejestrowany 28 czerwca 1978 roku w Hamburgu. Taka partia nagrań koncertowych pojawiła się jakiś czas temu, które dokumentują występy zespołu w latach 1977-78. Występy to może zbyt dużo powiedziane, bo to właśnie miał być spektakl, to miał być teatr, to nie miała być rzecz statyczna. Alan Vega wzorował się na Iggy Popie, którego koncerty uwielbiał. Iggy Pop był nieobliczalny. I Alan Vega wraz ze swoim partnerem Martinem Rewem w zespole Suicide również pokazywali, że każdy koncert może brzmieć i brzmiał zupełnie inaczej. Opowiadam o tym, ponieważ Alan Vega jest po pierwsze bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. A dlaczego tak się stało? Ponieważ właśnie w ostatnich dniach wznowiono jego pierwsze solowe płyty. Mam wrażenie, że trochę nieco zapomniane, które ukazywały się na początku lat 80., w roku 80. i 81. No i to była taka oto historia, że z tych parateatralnych, czasami pełnych przemocy również koncertów, Alan Vega stał się artystą, który pokochał Elvisa, który pokochał rockabilly. Zresztą to zawsze były mocne wzory i punkty odniesienia. I który na swoich solowych płytach po prostu zapragnął nagrywać piosenki. Came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox baby, I played a new beat. Cadillac came, watch for the heat. Blind trumpet player looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby. Coming home to us where I stay. Jukebox baby, playing Johnny Rep. Hot shot gambler, looking for play. Electron woman, jukebox baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Oh, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, Elvis wiecznie żywy. Alan Vega z roku 1980 ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu Alan Vega. Sam wspominał, że miał w głowie pomysł na ten album, że chciał koniecznie, żeby on został zarejestrowany w taki bardzo minimalistyczny sposób. Znalazł partnera, to był Phil Hogue, gitarzysta, który miał do dyspozycji różne odmiany gitar, ale także interesował się tym, co Alan Vega chce osiągnąć w studiu. To był człowiek, który przyjechał wówczas, zdaje się, że ze wschodniego Teksasu, zadomowił się w Nowym Jorku i wspólnie zaczęli rejestrować pierwsze sesje. To było tak, że Alan Vega nagrywał w nocy. Sam przyznawał, że nagrywał od północy do 8 rano po to, żeby studio było puste, żeby nikogo w nim nie było, żeby nikt mu nie musiał mówić, co ma robić i żeby nie komentował tego, co nagrywa, bo zdawał sobie sprawę, że to może nie jest najbardziej popularna wówczas muzyka, zwłaszcza taka, której by oczekiwano po liderze bądź co bądź bardzo wpływowej formacji Suicide, no i takiej kontestującej. A tutaj, bardzo proszę, po prostu piosenki w stylu Elvisa i nie tylko nawiązanie do rockabilly, ale w tym wszystkim jest także post-punk, no bo Alan Vega jednak był człowiekiem, który pochodził z bardzo określonego środowiska muzycznego. Zatem minimalizm, jeśli chodzi o muzyków, Alan Vega, wokal i także produkcja. Co było ważne, tego albumu nie produkował Rico Kasek, który produkował drugi album zespołu Suicide. Tutaj Vega postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wszystko zostało zarejestrowane właśnie w sposób taki całkowicie minimalny. Jukebox Babe to był singlowy utwór. To bardzo proszę Speedway i jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ ten album wydano nie tylko w wersji podstawowej, ale także w tak zwanej wersji deluxe, rozszerzonej z utworami w wersjach demo, zatem można także posłuchać, jak brzmiały pierwotne wersje tych kompozycji. Zatem po Speedway, Kung Fu Cowboy, ale w wersji demo. Alan Vega z roku 1980. Speedway, oh Speedway, Speedway. Tracks in every town. Check the flags, come on down. Outlaw guys, outlaw dreams. Outlaw gals, heartache smiles. Spitting dirt, a racing hill. Outlaw money, a far thrill. A risk of their lives for a kill. It's a red, white, and blue. It's a red, white, and blue. Speedway, oh, Speedway. Speedway, oh, Speedway. It's race day. Ciekawe, w ciągu ilu nocy Alan Vega zarejestrował swój debiutancki album. Alan Vega, po prostu rok 1980 w studiach Skyline w Nowym Jorku. Kung Fu Cowboy przed momentem, ale w wersji demo, bo takie wersje zostały również dołączone do tego nowego wydania tego materiału, a wcześniej Speedway, czyli oryginalnie początek drugiej strony tej płyty. Zerknąłem także na zestawienia najlepszych płyt roku 1981 i to nie był może album, który gdzieś tam poszybował bardzo wysoko, ale bardzo proszę, w zestawieniu New Musical Express, wówczas to było zestawienie bardzo istotne, na pierwszym miejscu Nightclubbing Grace Jones, na drugim Computer World Kraftwerk, na trzecim Red Black Uhuru. W tym zestawieniu zaraz za Stonesami na 35. miejscu Alan Vega, a przed Tomem Verlaine'em Throbbing Gristle, Meredith Monk czy Ramonesami i zespołem The Cramps. Zatem płyta została zauważona. Zresztą sam artysta zdaje się, że był z niej zadowolony, ale postanowił rozszerzyć nieco skład muzyków, którzy nagrali z nim album numer 2 i zrobił to bardzo szybko, ponieważ w tym samym studiu została zarejestrowana kolejna płyta, tym razem już z udziałem po prostu kwartetu, którym dowodził Alan Vega, ale on także zajął się produkcją i można powiedzieć, że była to kontynuacja tego, co zdarzyło się na poprzedniej płycie. Można powiedzieć, czysta muzyka rockabilly. Alan Vega wraz ze swoim kwartetem na gitarze Mark Kuch, na perkusji Cezu Coleman i na basie Larry Chaplin. Nagrania z 1981 roku wydane przez wytwórnię Celluloid. To była bardzo ciekawa wytwórnia, która została założona przez Francuza, ale później przeniesiona do Stanów Zjednoczonych. Zarządzał nią Jean Caracos, który początkowo prowadził sklepy płytowe w Paryżu, Lyonie, Grenoble i w Aix-en-Provence. W 1967 roku założył wytwórnię jazzową BYG Records, no a później także Celluloid Record. Przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam wydawał dużo artystów sceny nowofalowej, ale nie tylko, związał się także z Billem Laswellem, który także współpracował z tą wytwórnią. Zatem Alan Vega tutaj był, myślę, że świeżym i niezłym zupełnie narybkiem. Na drugiej płycie Collision Drive z 1981 roku znalazły się także dwa covery i co ciekawe, jednym z nich, właściwie nie wiem, czy to był cover w jego przypadku, bo to była kompozycja zespołu Suicide, Ghost Rider. Ghost Rider. Właściwie powinienem powiedzieć, wszystko pozostaje w rodzinie. Alan Vega na swojej solowej płycie Collision Drive wykonał utwór z repertuaru Suicide w takiej oto wersji. A tych wersji było kilka, jeśli nie kilkanaście. Z tego co pamiętam, na początku lat 80. na pewno zespół Soft Cell wykonywał przy różnych okazjach także ten utwór. Później także brytyjski zespół Cassandra Complex, no ale wersji tego utworu jest sporo. Zresztą zespół Suicide za każdym razem wykonywał ten utwór nieco inaczej. A zatem rok 1981 i druga płyta, która jest takim dopełnieniem tego debiutanckiego albumu. Dzisiaj po latach brzmi to, powiedziałbym, bardzo dobrze. Myślałem, że te nagrania Alana Vegi nieco się zestarzały, a tutaj one pokazują zupełnie inne oblicze tego artysty i słucha się tego naprawdę, naprawdę dobrze. Z przyjemnością zatem sięgnąłem także po materiał, który został zarejestrowany rok później w programie telewizyjnym Rock Palace. To był słynny program muzyczny emitowany przez WDR, czyli po prostu koncerty bardzo różnych zespołów. I w roku 1982 na taki koncert został zaproszony Alan Vega. Ten materiał pojawił się także w wersji płytowej i co ciekawe, wówczas w 1982 roku Alan Vega zaśpiewał po francusku Je t'adore. This is for all your lovers. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, I love you, I love you, I love you. All the night long, long, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Little, little, little baby. I wanna hold you. I wanna kiss you. I wanna touch you. So soft. I wanna love you. I wanna love you forever and ever. All night long. It's alright. It's alright. Cause I love, love you, little baby. Little baby. Little baby. Je t'adore. So tonight, look at your woman, and your women, look at your man. Say to her in her ear, oh little baby, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love ya. Oh, I love ya. Oh, I love ya. Oh, I love ya. Oh, I love ya. Oh, I love ya. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Forever. Forever. Forever and more. Little girl. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Little, little baby. Little girl. Oh, I love you. Oh, I love you. Love you so. Alan Vega w roku 1982 i koncert w ramach programu telewizyjnego Rock Palast. Jeta Doch, no wersja nieco inna od tej, która pojawiła się nieco później, rok później, w 1983 roku na trzeciej solowej płycie tego artysty zatytułowanej Saturn Strip. No ale była to już płyta i wersja, którą pięknie wyprodukował Rico Kasek, bo Alan Vega powrócił do współpracy z tym muzykiem, który także produkował, przypominam, drugą płytę zespołu Suicide. To wracamy jeszcze na ten koncert. Quite an horizon. All the wretched of the earth are coming in a motion. Tearing down a jail, letting out the poor. Oh, more, more, more, more for the poor. Oh, more, more, more, more for the poor. Oh, the national anthem playing for the outlaw. Oh, outlaw, outlaw, down and outlaw. Oh, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh, Ave Maria, Ave Maria, oh, Ave Maria, Ave Maria, oh, Ave Maria. It's no more law, it's no more law. No more hanging in by the liquor store. No more looking for the big score. More. We want more. We want more. For the poor. Yeah! Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, oh, Ave Maria. Ave Maria, oh, Ave Maria. ciekawe jest to zestawienie koncertu z nagraniami studyjnymi z tego okresu. Out Love to jest oryginalnie utwór, który pojawił się na drugiej solowej płycie Lana Vegi, Collision Drive. Tutaj w wersji zarejestrowanej w Kolonii na potrzeby programu Rock Plus, dokładnie 4 czerwca 1982 roku. Podczas trasy koncertowej w Niemczech zarejestrowano ten koncert, który pojawił się w wersji fonograficznej, ale także w zapisie DVD, zatem można również obejrzeć, jak to wszystko wyglądało. I skład, co ciekawe, to był skład studyjny, ten, który wziął udział także w nagraniu drugiej płyty Lana Vegi, czyli Mark Kuch na gitarze, Sesu Coleman na perkusji i Larry Chapman na gitarze basowej. I myślę, że ta płyta wydana 3 lata temu jest świetnym uzupełnieniem tych reedycji piątkowych, czyli pierwszych dwóch płyt Lana Vegi, które pojawiły się teraz po latach. Warto posłuchać tego nieco innego oblicza Lana Vegi, ale to koncertowe jest o tyle ciekawe, że tutaj jest jeszcze bardziej swobodny, ma zespół, nie tylko jednego muzyka jak w Suicide i może sobie naprawdę pozwolić na wiele. Zresztą tych nieco zapomnianych i przypominanych nagrań Lana Vegi ostatnio nie brakowało, ponieważ w ostatnich 2 latach pojawiły się także nagrania, które pozostawił i pozostawił także z adnotacją, że zgadza się na ich publikowanie po śmierci, co skrzętnie wykorzystano. I między innymi właśnie taka płyta pojawiła się w roku 2024, Insurrection, z nagraniami z lat 90. I tam jest wiele jeszcze innych, bardzo ciekawych tropów, jeśli chodzi o tego artystę. Między innymi utwór Mercy. Mercy. There's loss. Time is gone. Twór z lat 90. Przypomniany, odnowiony i wydany po raz pierwszy w roku 2024. Alan Vega. Przypominam, w tym roku, w lipcu, minie 10 lat od śmierci tego muzyka, a ostatnio ukazały się jego dwie pierwsze solowe płyty, które pojawiły się w naszym dzisiejszym spotkaniu. I na zakończenie jeszcze jeden fragmencik z najbardziej, powiedziałbym, zagadkowego momentu drugiej płyty z 1981 roku, Collision Drive. Na zakończenie mamy blisko 13-minutowy utwór Viet Vec, który pokazuje, że no oczywiście rockabilly to jedna rzecz, ale dusza kontestatora nigdy nie zgasła. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za dziś. Ja zapraszam jutro do Tonacji o 15. Do usłyszenia.